ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद अर्थात पार्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा द्वितीय स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 9। अजा सृज्यति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशो येन तद्रूपं नाभिपद्म समुद्भवः। अनुवाद। ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सबके सृष्टा है जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निस्संदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। तात्पर्य, ब्रह्मा प्रथम सजीव प्राणी है जो अजह कहलाते, क्योंकि उन्होंने भौतिक संसार में उत्पन्न किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। वे भगवान के कमल पुष्प के शारीरिक विस्तार से सीधे प्रकट हुए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है पता कि भगवान तथा ब्रह्मा के शरीर एक ही तरह के है या भिन्न भिन्न। इसे भी अच्छी तरह समझ लेता होगा, किंतु एक बात जो निश्चित है वह यह है कि ब्रह्मा जी श्री भगवान की कृपा पर पूर्णतः आश्रित है, क्योंकि जन्म के पश्चात वे भगवान की कृपा से ही जीवों को उत्पन्न कर सके थे और भगवान का दर्शन कर सके थे। किंतु उन्होंने भगवान के जिस रूप को देखा था वह ब्रह्मा जैसे गुण वाला था या नहीं, या चकराने वाला प्रश्न है। इसलिए महाराज परीक्षित इसके उत्तर को श्रील शुकदेव गोस्वामी से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। हरे कृष्णा। भगवान सृष्टि करता है, ये बात सब आस्तिक लोग जो भगवान में विश्वास रखते हैं, ये बात सब भगवान में श्रद्धालु जो है स्वीकार करते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत का प्रमाण से हम समझते हैं कि भगवान तो साक्षात जगत की सृष्टि नहीं करते। बहुत से आस्तिक, जैसे क्रिश्चियन मुसलमान। इस प्रकार भगवान अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, गॉड अल्लाह, तो कितना महान है अल्लाह अकबर, अल्लाह ही महान है। वे बोलते गॉड इज ग्रेट, और कि भगवान महान है क्या प्रमाण है कि उन्होंने इस विशाल जगत की सृष्टि की। भागवत का प्रमाण से हम समझते हैं कि भगवान इतना महान है कि वे जगत की सृष्टि नहीं करते, दूसरा व्यक्ति करते। तो वो दूसरा, अगर भगवान तो सृष्टि नहीं करते तो वो दूसरा व्यक्ति जो वो सृष्टि करते तो वो भगवान होंगे? नहीं नहीं नहीं, बात यही है कि ये जगत की सृष्टि करना इतना तुच्छ कार्य है कि भगवान स्वयं नहीं करते। तो भगवान क्या करते, क्या काम है इसके ऊपर जो भगवान वंशी वाला है? गायन को लेके ब्रज के वन में जाते गोचारण के लिए, वो भगवान, वो भगवान का काम है। तो क्या तत्व ज्ञान यही है, सबसे बड़ा है सृष्टिकर्ता नहीं है, एक ग्वाल का बालक है। विचित्र तत्व विचार है नहीं? विचित्र ही है, विचित्र है हमारा परिप्रेक्ष्य। तो एक बात है कि भगवान अवांग मानस गोचर, ये वेद का वचन है। तो भगवान कहने से सोचने से अवांग मानस, हाँ, समझना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी जिनका वर्णन है इस श्लोक में, वे स्वयं कहते हैं जानंत एव जानंतु किं बाहुक जानमे प्रभो मनसा वचसा वाचो वैभवम तव गोचर। तो ब्रह्मा जी जो स्वयं के बारे में सोचते थे मैं बहुत बड़ा हूं, और ये कृष्ण कौन है, कौन है, ये गोपाल है, और मेरा पिताजी है नारायण, नारायण का विशाल रूप से मेरा जन्म होते है नारायण का नाभि पद्म से। तो ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की व्रज लीला दर्शन करने से संदिग्ध हो गए है कि ये कौन है भगवान। मैंने सभी देवताओं लेके क्षीर सागर के पास जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना की कि हे भगवान आपका आना पड़ेगा, भूमि देवी बहुत पीड़ित है तो इससे आपको आना पड़ेगा। और फिर हम आकाशवाणी सुनी कि भगवान नारायण सब बड़े बड़े देवताओं को आदेश दिए, तो तुम सब यादव अंधक भोज इत्यादि वंश में जन्म ग्रहण करो, और उसके बाद मैं स्वयं अवतार लूंगा। तो ऐसा देखा कि वो भगवान देवकी का गर्भ से प्रसूत था, और कंस का कारागार से यमुना का पार करके वृंदावन गए थे, तो उसके बाद क्या हो गया? वो नारायण ब्रह्मा जी स्वयं वो चतुर्भुज नारायण रूप जो देवकी का गर्भ से प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी स्वयं उस रूप को देखा कि वो शिशु रूपी नारायण वासुदेव इनके पिताजी लेके गए यमुना पा करके लेके गया वृंदावन। तो उसके बाद क्या हो गया? ब्रह्मा ऐसे सोचते कि इस बालक क्या नारायण है और नारायण क्या वापस गए क्षीर सागर? कौन है वो बालक है जो दूसरे नीच जाति वैश्य कुल? ब्रह्मा तो प्रथम ब्राह्मण थे जगत में, तो ये सब वैश्य जो नीच जाति है और उच्च कोटि वैश्य भी नहीं है, वो ग्वाला ऐसे जाती है, और यही भगवान नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा जी वो कृष्ण को परीक्षा देने के लिए कृष्ण के सब छोटे छोटे दोस्तों बालकों और वो गायन के बच्चरों हरण किया है, और उसके बाद कृष्णा, क्योंकि कृष्ण भगवान ही है, गोपाल होते हुए भी भगवान, या गोपाल होते हैं और फिर भी भगवान है, तो कृष्ण के लिए वो कोई समस्या नहीं थी। कृष्ण के लिए कुछ भी तो समस्या नहीं होती। तो कृष्ण भगवान उनकी अचिंत्य शक्ति से वो सब बच्चे और बालकों जो ब्रह्मा जी ने हरण किया वो एक ही प्रकार के रूप प्रकट किए, वो सब रूप लेके श्री कृष्ण प्रकट थे, बहुत बहुत गोपाल के रूप, ग्वाल के बालकों के रूप, बहुत बहुत बच्चे के रूप। तो इसलिए जब ब्रह्मा जी वापस आए थे उन्होंने देखा कि वो सब बालक और सब बच्चे जो मैं लेके गया था तो अभी तक है कृष्ण के पास, कैसे संभव है? ये भगवान कृष्ण क्योंकि वे भगवान है, क्योंकि वे भगवान है, ब्रह्मा जी को देखा है कि ये सब बालक और बच्चरा जो आपने लेके गए हैं तो वो सब आपके पास है। पहाड़ के गुफा में ब्रह्मा जी ये सब रखते थे, और ये सब बालक और बच्चे जो भगवान कृष्ण के साथ, वे सब कृष्ण से अभिन्न है, सब विष्णु रूप है। और ब्रह्मा जी ने देखा कि हर एक रूप तो शिव ब्रह्मा और सब देवताओं से वंदित होते हैं, और सब पूर्ण सच्चिद आनंदमय है। और उस समय ब्रह्मा जी इस विचार किया है, जानंत एव जानंतु किंग बाहु जनमे प्रभो मनसा वचसा बापो वैभवं सबगोचर। ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, परम सत्य के बारे में, परंतु मैं जो ब्रह्मा हूं, जो परम देवता है इस ब्रह्मांड में, जिनके द्वारा वेद शास्त्र इस ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, उस ब्रह्मा जो मैं हूं, मेरा विचार है कि मैं कृष्ण भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरे लोग ऐसे बोल सकते कि कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता, परम सत्य के बारे में मैं अवगत हूं। तो दूसरे लोग ऐसे बोल सकते, तो परोक्ष रूप से ब्रह्मा जी कहते हैं कि दूसरे लोग जो बोलते हैं कि मैं कृष्ण के बारे में जानता हूं, तो वे कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का विचार है कि मैं कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। और मन, वचन, ये सब लगा के भी कृष्ण के बारे में अच्छी तरह समझना और कृष्ण का पूरा वर्णन करना असंभव है, क्योंकि कृष्ण अवांग मानस गोचर है। भगवान कृष्ण हमारे मन की क्रिया से अतीत है और हमारा वचन, हमारा वर्णन से अतीत है। तो क्यों हम कृष्ण के बारे में कुछ कहते हैं? क्यों हम श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवत का विषय है कृष्ण भगवान, परंतु वो श्रीमद् भागवत में यही विचार है कि भगवान कृष्ण का वर्णन करना संभव नहीं है, तो क्यों हम प्रयास करते उनका वर्णन करना? हम प्रयास करते वो पूर्णता से कृष्ण का वर्णन करना संभव है, लेकिन जितने भी संभव हो हमारे लिए इतना सा हमारा करना चाहिए हमको, और उससे हमारा कल्याण होगा। कृष्ण का वर्णन करने से हमारा कल्याण होगा, वो वर्णन तो कभी भी पूरा नहीं हो सकते। यदि हम अति सुशिक्षित होते हैं, बहुत बहुत बड़ा विद्वान पंडित है, तो फिर भी हम कृष्ण का एक गुण का महान सागा का पा करने के लिए हम अयोग्य है, अक्षम है। कृष्ण का एक गुण का सागा का एक बूंद चुनने के लिए हम अयोग्य है। कृष्ण इतने महान है, तो फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए जितने भी संभव हो हमारे लिए। तो इस प्रकार कृष्ण का गुणगान होना चाहिए। तो आधुनिक, एक आधुनिक मत है, बहुत प्रचलित है इस भौतिक संसार में, कि जगत की सृष्टि हुई कैसे? तो एक समय कुछ भी नहीं था, समय भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्या था? शून्य। कुछ भी पदार्थों नहीं था, काल वो भी नहीं था, दिशाओं तो कुछ भी नहीं था। ये वो महान शून्य में बिना कारण से एक महान विश्व था, और उसके बाद सब सभी चीज इतना How do you say in an ordered way? Kram kayanusa. Sab kuch to. I say. Ayojit hua. Ayojit ho gaya sab kuch. Lekin kuch ayojan nahi hai. Kuch plan nahi hai. Koi designer nahi hai. Aur aisa sab kuch to hai. Is ye vichar hai science. Iska naam hai science. अब अगर महान विद्वान हो आपको आप यदि भौतिक साइंस के अनुसार महान विद्वान होने चाहते हैं तो आपको इस वचन में विश्वास होना चाहिए. इसको साइंस बोलते हैं. कुछ नहीं था फिर अचानक बिना कारण से महान विस्फोट था और अभी हम यहां हैं. इसको साइंस बोलते हैं. विद्वान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, ये सब समझने के लिए. तो हम भागवत का वर्णन हम स्वीकार करते हैं कि भगवान का विशाल रूप है. कितना बड़ा है हमारी कल्पना के अतीत है. कितना दीर्घ है भगवान का महाविष्णु का रूप. तो कल्पना अतीत है तो इसका मतलब नहीं है कि क्योंकि भगवान का रूप इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना के अतीत है तो वो कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान का रूप नहीं है. साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को कल्पना भी नहीं कर सकते तो वो ही प्रमाण कि ऐसा चीज नहीं हो सकता. परंतु भगवत तत्व विज्ञान में भगवान तो भगवान होते हैं और कैसे उनकी योग्यता है भगवान होने के लिए कि सब कुछ जो वे करते हैं हमारी कल्पना के अतीत है. यदि हम भगवान को माप सकते तो वो भगवान तो भगवान नहीं होता. इसलिए भगवान का एक नाम है अप्रमेय. इसका मतलब इनको माप करना संभव नहीं है. भगवान को माप करने का प्रयास वो कूपमंडूक्य नहीं है कि एक कुआ में एक मंडूक था. क्या बोलते हैं मंडूक मिंडक मिंडक और उसका उसकी पूरी अनुभूति पूरा ज्ञान था उसका कुआ. तो उसका पूरा उस कुआ में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जिसमें डॉक्टर मिंडक तो सबसे बड़ा प्रोफेसर था. और उसमें उस विश्वविद्यालय में सब विषय इतिहास भूगोल कुआगो साइंस वो सब विषय उस कुआ से सीमित था. वो कुआ का ज्ञान से सीमित था. तो उस विश्वविद्यालय में इतिहास था कि बहुत बहुत समय के पहले 20 साल मेंढकों का इतिहास में वो 30 पीढ़ी के पहले, तो बहुत पहले इस कुआ में एक बहुत प्रसिद्ध अध्यापक था जिसका नाम था मेंढक द फर्स्ट, और राजा भी था और बहुत बलवान मेंढक था और बहुत निपुण था माछियों को पकड़ने में और मच्छा। तो ऐसे ही वो विश्वविद्यालय में वो कुआ के साइड में बहुत पिक्चर था, इतिहास में सब बड़े बड़े मेंढक का फोटो रखा हुआ। और कुआ गोल में कि इस कुआ में पश्चिम प्रांत में एक महान देश है और पूर्व प्रांत में और दूसरा एक महान देश है और बीच में एक महान सागर है और इस प्रकार पूरा ज्ञान है कुआ के बारे में कि कुआ के बाहर महान पृथ्वी है, वो सब मेंढक का पता नहीं है। तो हम इस प्रकार है, हम जो देखते हैं हम विश्वास करते हैं और उसके अलावा हम विश्वास नहीं करते। हम जो देखते हैं और उस हमारे देखने से जो हम कल्पना कर सकते उसको हम विश्वास करते, परंतु हमारी इंद्रियों बहुत सीमित है, हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, इसलिए हम शास्त्र के वर्णन हम स्वीकार करते। तो कुछ लोग बोलते हैं ये सब फेरी टेल्स जैसे है, बच्चों के लिए कुछ कहानियों। तो ऐसे तो नहीं है, मानव इतिहास में सबसे बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों शास्त्र को स्वीकार किए थे, रामानुजा मध्व जैसे। आजकल ऐसे बुद्धिमान लोग तो नहीं मिलते। संस्कृत भाषा जिसमें शास्त्र रचित है तो संस्कृत भाषा समझने के लिए आज का समाज में साधारण लोग की बुद्धि पर्याप्त नहीं है संस्कृत समझने के लिए। वो खाली भाषा है जिसमें वो सब शास्त्र ज्ञान संकलित है। तो हम कभी कभी सुनते हैं कि भगवद गीता वो प्राथमिक आध्यात्मिक विद्या है। वो प्राथमिक तो है लेकिन वो भगवद गीता ज्ञान वो साधारण लोग की बुद्धि से अकल्पनीय है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग तो भगवद गीता का ज्ञान कुछ भी नहीं समझ सकते और वो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवेश है। तो अंधविश्वास तो ठीक नहीं है, लेकिन जो महान महान आध्यात्मिक अध्यापक स्वीकार करते हैं उसको स्वीकार करना बुद्धि का लक्षण है। महाजनो येन गता सपंत। हम स्वयं का प्रयास से कितना समझ सकते पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी और जगत की सृष्टि के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, भगवान के बारे में। हम अपना मन और बुद्धि लगा के हम कितने समझ सकते, बहुत कम। भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हम स्वयं का प्रयास से बहुत कम समझ सकते। इसलिए महाजन और ये निगता सफन था, इस वचन योग्य है केवल आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं है, भौतिक ज्ञान के लिए भी। इसलिए भौतिक विज्ञान में न्यूटन, स्टीवन हॉकिंग, गैलीलियो, आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम व्याख्यात है और मान्य भी है। तो न्यूटन जो जगत को निरीक्षण करने से वो ज्ञान जो निकला, वो जगत का निरीक्षण और विचार करने से, वो न्यूटन जो हमको सिखाया, हम तो वो ज्ञान स्वयं का प्रयास करने से हम निकला नहीं सकता। तो इसलिए न्यूटन जो हमको दिया था हम ग्रहण करते, आइंस्टाइन जो हमको दिया है हम ग्रहण करते। तो बहुत लोग बोलते हैं मैं साइंस वो ही सच है, वो विश्वास नहीं है, वो एकदम सही है, लेकिन हम नहीं जानते। सब लोग सुना है E=mc² और सब विश्वास करते, लेकिन यदि हम किसी से पूछेंगे तो E=mc² प्रूव इट, तो कैसे प्रूव करना, कितने लोग जानते, कैसे, क्या प्रमाण है, कैसे प्रमाण देना है, अधिकतर साइंटिस्ट भी नहीं जानते, विश्वास करते हैं। आइंस्टाइन ऐसे बोले और सब दूसरे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी स्वीकार करते हैं, तो हम भी स्वीकार करते हैं, तो वो ही साइंस है। तो अगर साइंस हो तो प्रमाण दे दो, लेकिन कोई बहुत कम लोग जानते वो प्रमाण क्या है और कैसे प्रमाण देना। तो विश्वास करते, क्यों विश्वास करते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन बोलते और सब बड़े बड़े साइंटिस्ट वो बात स्वीकार करते। तो इस प्रकार हम कृष्ण की बात मानते और सब बड़े बड़े आचार्य जो बोलते हम स्वीकार करते। हम भी प्रमाण दे सकते, जो बड़े बड़े आध्यात्मिक अध्यापक है वे प्रमाण दे सकते, लेकिन वो प्रमाण समझने के लिए तो पहले आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। E=mc² आप नहीं समझते। अगर आप ट्रेनिंग लेंगे, कितने साल का ट्रेनिंग, 20 साल का ट्रेनिंग लेंगे, शायद आप समझ लेंगे। तो इस प्रकार यदि आप आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेंगे तो बहुत प्रशिक्षण लेने के पश्चात शायद आप समझ ले सकेंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण परिपूर्ण भगवान है। तो ये हमारी पद्धति है श्रीमद् भागवत। वो ज्ञान जो है हम विश्वास करते हैं कि कृष्ण परमेश्वर भगवान है, और हमारा विश्वास है शास्त्र में, क्योंकि वो शास्त्र का सिद्धांत तथाकथित साइंस जैसे कभी भी परिवर्तित नहीं होते। इस श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ के रूप में 5000 वर्षों के पहले भगवान व्यास ने रचना की, तो उसका उपदेश और उसका सिद्धांत एक ही है आज जो 5000 वर्षों के पहले था। लेकिन साइंस में वो जो भी वो साइंटिस्ट बोलते हैं तो एक दो ज्यादा से ज्यादा 10 साल के बाद वो सिद्धांत बदल जाएगा। साइंटिस्ट का केवल एक विचार है स्थाई, वो है कि कोई भगवान नहीं है। प्रमाण क्या है उसलिए कुछ नहीं, तो यही साइंस नहीं है। साइंस ये है भगवत तत्व विज्ञान। तो हिंदी में साइंस के लिए शब्द है विज्ञान, लेकिन वास्तव में वो विज्ञान और जो आज जो साइंस का नाम में चलते है वो दोनों में मिल नहीं है। विज्ञान है वास्तव ज्ञान और साइंस है कुछ मेंढक जैसे आदमी कुएं के नीच में, तो आपस में बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं और एक मेंढक दूसरे मेंढक को बोलते हैं, ओ तो आप बहुत बड़ा विद्वान है, नोबेल प्राइज, उसको नोबेल प्राइज दे दो। तो ये सब मेंढक सभा में तो आपस मान देना है, लेकिन सब मेंढक है तो कुछ नहीं जानते। तो हम श्रीमद् भागवत का विचार जो भगवान दिया है उसको हम मानते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है क्या? हम प्रमाण दे सकते कि भगवान है और कृष्ण ही भगवान है, लेकिन वो प्रमाण समझने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। यदि हम साइंटिस्ट को चुनौती देंगे कि प्रमाण दे दो E=MC², तो हमको क्या कहेंगे? ठीक है हम देंगे, लेकिन उसको समझने के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो हम ऐसी बात बोलते हैं, हम प्रमाण दे सकते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हमारे साथ रहो, कृष्ण भक्ति करो, धीरे धीरे समझ जाएगा कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन वो ट्रेनिंग लेने के लिए खास ऐसे नास्तिक लोग के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि उनके मन में इतना सा गलत फहमी है कि उनको समझाना बहुत कठिन है। वे बोलते हैं ये सब मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी का मतलब जो लोग विश्वास करते हैं लेकिन असंभव है। तो हम बोलते हैं कि आपका बिग बैंग थ्योरी वो मिथोलॉजी है, कुछ नहीं था और अचानक सब कुछ आ गया था, एक बड़ा विस्फोट था बीच में, तो ये मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी का मतलब जो लोग विश्वास करते हैं लेकिन संभव नहीं, तो वो ही मिथोलॉजी है। क्या प्रमाण है? बहुत बड़ा मैथमेटिक्स, लेकिन वो मैथमेटिक्स वो तो प्रमाण नहीं है कि बहुत बहुत पहले विस्फोट था। लेकिन मूर्ख लोग का विश्वास है ये सबों में। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण की जय, ब्रह्मा जी की जय, हरे कृष्ण।